گواهی فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندرونی. فعل و قول آمد گواهان ضمیر، زنده بر باطن تو استدلال گیر. چون ندارد سیر سرت در درون، بنگرند در بول رنجور از برون. فعل و قولان بول رنجوران بود، که طبیب جسم را برهان بود. وان طبیب روح در جانش رود، و از ره جان اندر ایمانش رود. حاجتش ناید به فعل و قول خوب، احذروا هم جواسیس القلوب. این گواه فعل و قول از وی بجو، کو به دریا نیست واصل همچو جوب.